शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम फूल रुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम बाहरे दिन हर बारे मौसम बाहरे दिन हर बारे मौसम पहला तारा हमने तुम्हें हर शाम पुकारा देख के पहला पहला तारा हमने तुम्हें हर शाम पुकारा आए न तुम तो चांद न निकला दस गया शब का अंधियारा दस गया शब का अंधियारा आओ आओ आते क्यों नहीं जाओ जाओ जाते क्यों नहीं फूल सरुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम फूल सरुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम तड़पाना छोड़ो ललचा के चुप जाना छोड़ो पास आओ तड़पाना छोड़ो ललचा के चुप जाना छोड़ो यूं नहीं आते हो जालिम सपनों में भी आना छोड़ो सपनों में भी आना छोड़ो आओ आओ आते क्यों नहीं जाओ जाओ जाते क्यों नहीं फूल सा रुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम फूल सा रुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम लेते जाओ इस दौलत को मत ठुकराओ दिल है तुम्हारा लेते जाओ इस दौलत को मत ठुकराओ रोज नहीं आते परदेसी हाथ न जट को दिल न दुखाओ हाथ न जट को दिल न दुखाओ आओ आओ आते क्यों नहीं जाओ जाओ जाते क्यों नहीं फूल सा रुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम फूल सा रुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे